बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा, तेनू मुमताज बना दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बदन तेरे दी खुशबू मैनू सौन न देवे नी, बदन तेरे दी खुशबू मैनू सौन न देवे नी। रातां नू उठ उठ के सोचां बारे तेरे नी, रातां नू उठ उठ के सोचां बारे तेरे नी। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, हां कर दे तू मैनू, मैं दुनिया नू हिला दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। तू मेरी one and only rani baby, so hot someone get some pani baby, tere jaisi duniya mein kabhi nahi dekhi, I'm glad we exchange like a money baby, huh? You already know maine kya bola, unlock mera dil tune khola, everybody on the block like hola, jo nikle tu ban ke patola, ishq bulawa mainu tere naam da aaya ni, tere piche duniyadari chhad main aaya ni, ishq bulawa mainu तेरे नाम दा आया नी, तेरे पिछे दुनियादारी छड़ मैं आया नी। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, दिल दी है जागीर ते तेरा मैं ना लिखवा दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल, अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल, आ जा नी आ जा सोनी, आ जा मेरे दिल दे कोल, आ जा नी आ जा सोनी, आ जा मेरे दिल दे कोल, अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल, अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल।